może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam serdecznie. To była grupa Gałpa w utworze Faberswan. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem Trio Strój Miasta, czyli grupa Popsysze z ostatniej płyty pod tytułem Emisja w utworze Rzeki Dwie. jeden z naszych ulubionych zespołów, czyli grupa Killing Joke, która dla mnie jest jedną z ważniejszych w ogóle, jeżeli patrzę na całą popkulturę, dziś w utworze The World Hell. zawsze dynamicznie, zawsze wysyłając bardzo wielkie kwanty energii, grupa Siku i utwór Królowa. Mamy, drodzy Państwo, w trójkowej aptece nocnej, przypomnijmy, parę utworów sztandarowych, jeżeli chodzi o gatunki. Zaczniemy od trip-hopu, grupa Portishead i The Rip. Thank you. Czekając na nową płytę przed Państwem, jeszcze więcej psychodeli, której nigdy nie brakuje na żadnym krążku grupy Psychocukier, która stworzyła właściwie swój własny gatunek. Dziś utwór pod tytułem Diamenty. We'll be right back. następna sztandarowa pozycja, jeżeli chodzi o swoją klasę, grupa Viagra Boys. Już sama nazwa właściwie mówi wszystko o tej formacji. Dziś posłuchajmy utworu Research Chemicals.

Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami grupa Kobąg, która stworzyła właściwie swój gatunek, zabłysnąwszy niczym wybuch supernowej. Posłuchajmy dzisiaj utworu pod tytułem Dolina.